جاننا چاہیے کہ نرا کے معنی ہوتے ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی معبود ہوگا جس کی عبادت کی جائے تو عبادت کرنے والا بھی ہوگا، عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور جس کی عبادت کی جائے وہ معبود. سوال یہ کہ کسی کی عبادت کوئی کیوں کرے؟ کن وجہوں سے اور کن کن اسباب سے؟ وہ کون کون سے اسباب ہیں؟ وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کون کون سے ریزنس ہیں جن کی وجہ سے آدمی کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو اپنا معبود بناتا ہے؟ تو دو اسباب، دو ریزنس ہیں، غور سے سنا جائے. دو اسباب، ان دو اسباب کی وجہ سے آدمی کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو اپنا معبود بناتا ہے. وہ دو اسباب اور دو وجہیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے کمال محبت اور ایک ہے کمال عظمت. کسی سے حد درجہ محبت کرتا ہو اور ساتھ ساتھ حد درجہ اس کو بڑا سمجھتا ہو، یعنی اس کی محبت دل میں سب سے زیادہ بھر جائے اور اس کی عظمت اور اس کا بڑا پن سب سے زیادہ اس کے دل میں گھس جائے، یہی دو چیزیں اسباب ہیں کسی آدمی کے کسی کو پرستش کرنے کی اور معبود بنانے کی. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہاں ایک خاص نقطہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی آدمی کسی سے محبت نہ کرے، کر سکتا ہے، اجازت ہے. بیٹے سے محبت کی جا سکتی ہے، بیوی سے محبت کی جا سکتی ہے، باپ سے محبت کی جا سکتی ہے، بہن سے محبت کی جا سکتی ہے، آبا و اجداد سے محبت کی جا سکتی ہے، لیکن تمام محبتیں مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے. نفس محبت ممنوع نہیں ہے، محبت کرو سب سے، لیکن اللہ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب آ جائے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اور کیا وہ آیت آپ نے نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی فیصلہ کر دیا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بات کہی ہے. اب آپ بتائیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کس درجہ فضیلت رکھتا ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، اگر وہ تجھے مجبور کرے شرک کرنے پر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرنا. دیکھو یہاں حکم یہ ہے کہ محبت رکھو والدین سے، ان کی تعظیم کرو، ان کو سراپوں پر بٹھاؤ، مگر جہاں ان کی محبت اور اللہ کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، ان کی محبت پر لات مار دو، ان کی محبت کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، اللہ کی محبت کو غالب کر دو. اسی بات کو ایک اور آیت میں کہا گیا ہے جس آیت کو ہمارے علماء برابر پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس نقطے کی طرف اشارہ بہت کم لوگ کرتے. وہ آیت کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ آیت سورۃ توبہ کی ہے. ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے بینک بیلنس کر رکھا ہے اور تمہاری وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر ان تمام محبتوں کو تم نے اللہ کی محبت پر غالب کر دیا، زیادہ محبوب ہو گئی یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، کہ اللہ کا امر یعنی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. یعنی تقابل ہی، جو کمپیریزن ہی بتا رہا ہے کہ محبت کی ممانعت نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ محبت سب سے کرو لیکن اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. ماں باپ کا بھی محبت، رشتہ داروں سے بھی محبت، عزت سے بھی محبت، سب سے محبت کرو، لیکن جب اللہ اور ان کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ اور تصادم کی صورت میں، وہاں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، ہم اس کی محبت کے آگے کسی کی محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، کوئی ویلویشن نہیں رکھتے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی بات کو شاید کہا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومن جو ہوتے ہیں یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں. تو ہم نے کیا بتایا کہ الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، ظاہر ہے کہ معبود کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے تو وہ عبادت کرنے والا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی عبادت کیوں کرے گا، کوئی وجہ ہوگی. تو اس کے دو وجوہات، ایک تو کمال محبت، ایک کمال عظمت، بہت زیادہ چاہ رہا ہو اس کو، محبت کا کمال ہو، محبت اپنے کمال تک پہنچ گئی ہو، اور عظمت اتنا بڑا سمجھتا ہو کہ اس سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہ ہو، عظمت کا کمال ہو گیا ہو. کمال محبت اور کمال عظمت یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی کسی کی عبادت کرتا ہے. اچھا اب یہ کمال محبت اور کمال عظمت کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ دو اسباب کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے بھی دو اسباب ہیں. ایک ہے علم کامل ما فوق الاسباب اور دوسرا ہے قدرت کامل ما فوق الاسباب. نہیں سمجھے؟ یہ جانتا ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس سے محبت کر رہا ہوں، جس کی تعظیم کر رہا ہوں، وہ علم کامل رکھتا ہے، اور وہ بھی کیسا؟ ما فوق الاسباب. اب ان دونوں چیزوں کو سمجھو، ایک ہے علم اور ایک ہے علم کامل، اور ایک ہے علم کامل ما فوق الاسباب، ایک ہے قدرت، ایک ہے قدرت کامل، ایک ہے قدرت کامل ما فوق الاسباب. ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. دیکھو اگر ہم کو ہمارا بیٹا سورج میں پکارے تو کیا ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں؟ نہیں نا، وہاں چلاتا ہے، ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے. بولا ہمارا علم کیسا ہے، ناقص ہے کہ نہیں؟ ہمیں خاص فاصلے تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے. گویا کہ ہمارا علم ناقص ہے، کامل ہے، کامل نہیں ہے. اور اس کے بھی مقابل اللہ کا علم دیکھو، کہیں سے بھی پکارو سن لیتا ہے. یہاں تک کہ زمین کی بات تو چھوڑو، سمندر کی سطح کی بات چھوڑو، سمندر کی گہرائیوں میں ظلمات بعضھا فوق بعض سے بھی اگر کوئی پکارے تو اللہ سن لیتا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت یونس نے اللہ کو کہاں سے پکارا تھا؟ ایک ہے سطح زمین اور ایک ہے سمندر کی سطح، اور ایک ہے سمندر کی گہرائی، اور ایک ہے مچھلی، ایک ہے مچھلی کا پیٹ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنی تاریکیوں میں پہنچ گئے تھے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی پہنچ گئی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں آپ ہیں. بتائیے وہاں سے اللہ کو پکار رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بیان سورۃ صافات میں ہے کہ وایت یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون. یونس ہمارے پیغمبروں میں سے تھے, وہ بھاگے اذ ابق اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے. عابد کہتے ہیں بھگوڑے غلام کو, وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یونس یہ میرا غلام ہے اور بغیر میری اجازت کے بھاگا ہے. اذ ابق الى الفلک المشحون, یہ بھاگا ہے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گیا. فالتقمه الحوت وهو مليم, مچھلی نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا, مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور تاریکیوں سے پکارا. وظنوني اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تاریکیوں سے, تہ بتہ تاریکیوں سے, اندھیریوں سے حضرت یونس نے اللہ کو پکارا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو, نہیں ہے کوئی الہ مگر تو. دیکھو یہاں الہ, یونس نے سمجھا کہ اللہ ہی علم کامل رکھتا ہے, اگر پکاروں تو صرف وہی سن سکتا ہے. اس وقت اگر مچھلی کے پیٹ سے میں اپنی بستی والوں کو پکاروں, دنیا کے کسی آدمی کو پکاروں تو نہیں سن سکتا. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو, ذہن میں بٹھاؤ کہ الہ کا مطلب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یا رب میں نہیں کہا. حضرت آدم نے دعا کیا کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن, ربنا کہا, الہ نہیں وہاں. لیکن آپ دیکھیں کہ دعا یونسی کے اندر الہ ہے, گویا الہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ علم کامل رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ قدرت کامل بھی رکھتا ہو. بتاؤ سمندر کی گہرائیوں سے اگر کوئی پکارے انسان کو تو کیا انسان سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. اور کیا سمندر کی گہرائیوں میں کوئی موجود ہو تو کیا مچھلی کے پیٹ سے سمندر کی گہرائیوں سے کوئی آدمی انسان کو باہر لا سکتا ہے؟ گویا نہ تو کسی کو قدرت ہے اس بات پر اور نہ علم ہے. تو گویا انسان کا علم علم ناقص, اللہ کا علم علم کامل. انسان کی قدرت قدرت ناقص اور اللہ کی قدرت قدرت کامل. بات سمجھ جائے. اور ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ سب اسباب کے تحت ہے, ما تحت الاسباب ہے. اور اللہ کہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب کیا مطلب؟ اگر آنکھ نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے نہیں, اگر دماغ نہ ہو تو سوچ سکتے, کان نہ ہو تو سن سکتے نہیں. ہمارا علم محتاج ہے اسباب کے تحت ہے. اگر کان ہو سننے کا سبب کون سا؟ کان ہے. اگر کان نہ ہو تو بہرا بنا دے تو نہیں سن سکتے, اندھا بنا دے نہیں دیکھ سکتے, پاگل بنا دے, بے وقوف بنا دے نہیں سمجھ سکتے. تو گویا ہم جو علم حاصل کرتے ہیں ہمارا علم اسباب کا محتاج ہے اور اللہ کا علم اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا علم اسباب کا محتاج, ہم نہیں سن سکتے اگر کان نہ ہو, ہم نہیں دیکھ سکتے اگر آنکھ نہ ہو, ہم نہیں سمجھ سکتے اگر دماغ نہ ہو, ہم نہیں سونگھ سکتے اگر ناک نہ ہو, ہم نہیں چکھ سکتے اگر زبان نہ ہو. ہم جتنے بھی علوم حاصل کرتے ہیں اسباب کے تحت حاصل کرتے ہیں بغیر اسباب کے. اب یہ کتاب رکھی ہوئی ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, بغیر چولہے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں چھوئیں گے تب پتا چلے گا یہ چیز گرم ہے یا یہ چیز ٹھنڈی ہے. تو ہم نے جو علم حاصل کیا سبق کے تحت تو ہم ایسے نہیں بتا سکتے. لیکن باری تعالیٰ بغیر کسی چیز کو چھوئے ہوئے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کون سی تاثیر ہے, ہم نہیں بتا سکتے. تو دو چیز ہیں, ایک تو ہمارے پاس علم ہے لیکن کیسا علم ہے؟ علم ناقص ہے. اور اللہ کے پاس علم ہے, اس کا علم علم کامل ہے. ہمارے پاس علم ہے ناقص ہے اور کیا ہے؟ تحت الاسباب ہے. اور اللہ کا علم ما فوق الاسباب ہے, سبب کو محتاج نہیں. اسی طرح قدرت دیکھو, اگر ہمارے پاس ہاتھ نہ ہو تو کیا کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ ہاتھ ہی نہیں ہے تو پکڑو گے کیا ہاتھ؟ گویا کسی چیز پر قدرت کے لیے آدمی کے پاس ہاتھ ہونا ضروری, پکڑنے کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے, چلنے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ظالم کو سزا دے سکتا ہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ اسے خود عرش سے اتر کر آنا پڑے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے. نہیں, وہیں سے بلا اسباب اس کا ہاتھ روک دے گا, ہاتھ میں ہی کھڑا ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ تو کیا علم کامل ما فوق الاخبار اللہ کا علم, اور ہمارا علم ناقص ما تحت الاخبار اس کا علم کامل سبب کا محتاج نہیں, ہمارا علم ناقص سبب کا محتاج ہے, اور اس کی قدرت کامل اگر کوئی سمندر کی گہرائیوں سے پکارے اس کا دکھ درد دور کر دے گا, ہم نہیں کر سکتے, لہذا اس کی قدرت کامل اور ہماری قدرت ناقص, ہم کسی کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں, کنویں میں گرا کر نکال سکتے ہیں, لیکن سمندر کی گہرائیوں میں اگر جلا کر دکھائی نہ دیتا ہو ہماری قدرت کام نہیں کر سکتی, لہذا ہماری قدرت ناقص, اور وہ بھی ما تحت الاسباب ہے, ہاتھ اگر نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی پکار سن کر بھی کسی کو آپ ہاتھ نہیں دے سکتے, کسی کی دادرسی نہیں کر سکتے, ثابت کیا ہوا اب یہ سنو, علم کامل ما فوق الاسباب اللہ کے پاس, علم ناقص ما تحت الاسباب انسان کے پاس, اب دیکھو قدرت کامل ما فوق الاسباب اللہ کے پاس, قدرت ناقص ما تحت الاسباب اللہ کے پاس, عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنی قدرت کامل کا تذکرہ کیا وہاں اعلان ضرور ہے, اور جہاں جہاں اپنے علم کامل کا تذکرہ کرتا ہے وہاں بھی اعلان ہی فرماتا ہے. ایک آیت دیکھو, قل آئلم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, بھلا بتاؤ آپ ان سے پوچھو کہو ان کافروں سے کہ اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے قیامت تک کے لیے رات ہی رات کر دے, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, سرمد ایور لاسٹنگ ہمیشہ کے لیے, فار ایور ہمیشہ کے لیے, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رات ہی رات کر دے, تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, بولو کوئی الہ ہے جو روشنی لا سکے, بولو سنتے ہو, افلا تسمعون سنتے ہو, کافروں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ ان سے کہو ہے ہمارے حبیب کہ اگر اللہ قیامت تک کے لیے رات ہی رات کر دے تو کون الہ ہے اللہ کے, من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو دن لا سکے, جو روشنی لا سکے, جو ضیا لا سکے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, رات کر دے تو روشنی لانے والا کون ہے اس کے علاوہ, کوئی ہے اور الہ, افلا تسمعون سن رہے ہو تو جواب دو, سننے والے کو کیا جواب دینا چاہیے, بول رہے ہے کوئی, اچھا پھر کیا کہتا ہے, پھر کون سے, قل ارائیتم, دوسری ہے سورۃ قصص کی آیت ہے, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل افلا تسکنون, بھلا بتاؤ کہ اگر قیامت تک کے لیے دن ہی دن کر دے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ معبود, کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ, من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے الہ جو رات لا سکے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل لیل لا سکے رات لا سکے, افلا تسکنون جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو, اور جواب کچھ نہیں ہے آگے, سوال کا جواب دینا چاہیے نا مشرکین کو, سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں, سوال ہو رہا ہے کہ اگر ایسا کر دوں تو کوئی الہ ہے اللہ کے علاوہ جو ایسا کر سکے, جواب میں مشرکین مہر قلب ہیں خاموش ہیں, اور یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ لا جواب ہے, کوئی اللہ کے علاوہ اگر دن کا ایک پیدا کر دے ہمیشہ کے لیے تو کوئی رات لانے والا نہیں, اور ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو دن لانے والا نہیں, گویا کہ چاروں طرف اس سوال کے جواب میں سناٹا ہی سناٹا ہے, اور یہ سناٹا اور یہ سکوت اور مشرکین کا مہر قلب ہونا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی کسی کو نہیں مانتے تھے اللہ کے علاوہ کہ کوئی رات لا سکے اگر وہ دن لا دے, اور اگر وہ دن لا دے تو کوئی رات لا سکے, کسی اور علاقے کو نہیں مانتے تھے, نہیں تو جواب دیتے کہ ہمارے اُدا ہیں, ہمارے لاکھ ہیں جو ایسا کام کر سکتے ہیں, ہمارے 360 جو مہادیو ہیں یہ سب کر سکتے ہیں, لیکن کوئی جواب نہیں. آپ نے دیکھا یہاں کہ اللہ نے اپنی قدرت کامل بتائی کہ ہماری قدرت کامل دیکھو کہ ہم اگر دن ہی دن کر کے قیامت تک کے لیے تو کوئی رات لانے والا نہیں, اور ہماری قدرت کامل دیکھو کہ اگر ہم رات ہی رات کرتے تو کوئی دن لانے والا نہیں, یہ اللہ کی قدرت کاملہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور جہاں قدرت کاملہ کا تذکرہ وہاں الہ ہے. الہ ہے کہ نہیں؟ یہ قدرت کاملہ ہے, قدرت کاملہ کا بیان ہے. اور جہاں قدرت کاملہ کا بیان ہے وہاں الہ کا لفظ موجود ہے. اچھا آپ دیکھو, کسی بارے میں پریشان ہو, روئے, کوئی تکلیف ہے, تو دیکھو دعاؤں کا بھی ایک طریقہ ہے, دعا کا بھی ایک طریقہ ہے. آدمی مانگتا ہے نا, بعض چیزیں مانگنے پر بھی نہیں ملتی ہیں, مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. تہجد پڑھو رات کے وقت اٹھ کر کے, اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو, اور وہ بھی رو رو کر کے. دیکھو کیسے نہیں دیتا ہے. اتنا بڑا دربار ہے, ابھی کسی بھکاری کے پاس چلے جاؤ تو چار آنا تو کم سے کم دے ہی دے گا اگر آپ پہلے تو. کسی امیر کے پاس چلے جاؤ 100-200 تو دے ہی دے گا ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے. اور اللہ کل یوم ہوا فی شان, جس کی عظمت اور شان اگر دنیا کے تمام درختوں کو روشنائی بنا لیا جائے, اور سمندر یہی نہیں جتنے دنیا میں ہے, ان کے کئی گنا سمندر بنا لیے جائیں اور ان کی روشنائی کر لی جائے, پھر اللہ کی شان لکھی جانے لگے, اس کی عظمت لکھی جانے لگے, تو بھی اس کی عظمت اور شان کو لکھا نہیں جا سکتا, اس کی عظمت اور شان کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو بتاؤ اگر اس کے دربار میں کوئی رو کر کے اپنا ہاتھ پسار دے, مجھے یقین ہے, یقین کامل ہے کہ خالی ہاتھ تو واپس نہیں ہوتا, یہ تو طے ہے, خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا. تیسرے پارے میں حضرت زکریہ کا قصہ ہے. حضرت مریم کی والدہ نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر کوئی اولاد ہوئی تو میں ہیکل سلیمانی کی نذر کر دوں گی, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, آرزو ایسی کہ بچہ ہو, لڑکا ہو. لیکن ہوئی لڑکی, مریم ہوئی. اب نذر کے مطابق ہیکل سلیمانی کی نذر کرنا پڑا. اب وہ جھاڑ وغیرہ لگاتی تھی, خیال رکھتی تھی ہیکل سلیمانی کا حضرت مریم, اور اتنی برگزیدہ بندی تھی اللہ کی کہ بے موسم کے پھل آتے تھے. قرآن میں بے موسم کے پھل آتے تھے. ایک دفعہ حضرت زکریہ پہنچے تو دیکھا ان کے کمرے میں کہ قسم قسم کے پھل موجود ہیں, اور وہ پھل جو وہاں موجود ہیں مریم کے کمرے میں ان پھلوں کا موسم نہیں ہے. حضرت زکریہ کے اوپر حیرت و استعجابات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور کہا بے موسم کے پھل, پوچھنے لگے انا یا مریم انا لکے ہذا, اے مریم یہ کہاں سے آیا. یا مریم اٹھاؤ, تیسرا پارا, یا مریم انا لکے ہذا, وہ بے موسم کا پھل میرے پاس, ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے. حالت ہوا من عند اللہ, بے موسم کا پھل دینے پر قادر وہیں سے آ رہا ہے, وہ تو موسموں کا پابند نہیں ہے. دنیا والے موسموں کے پابند ہوتے ہیں, اللہ موسموں کا پابند نہیں. بے موسم کے پھل کہاں جا رہے, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. اور ان اللہ یرزق من, آگے کہہ رہی ہو, ان اللہ, حضرت مریم کا قول ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے, بے موسم کا پھل دیتا ہے. اب حضرت زکریہ بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ گئے, بیوی بھی بالکل کھوسٹ ہو گئی تھی, آئسا ہو گئی, آئسا مینس حیض بند ہو گیا. اب بتاؤ حیض بند ہو جانے کے بعد کوئی تصور ہے اولاد ہونے کا؟ لیکن یہاں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو امید ہو چلی. ہنالک دعا زکریہ ربہ, یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریہ بھاگے اور اللہ کے دربار میں گر پڑے گا. ہنالک دعا زکریہ ربہ, یہاں زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ اگر تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو موسم تو ختم ہو گیا ہے جوانی کا, کیا تو اولاد نہیں دے سکتا بڑھاپے میں؟ بڑھا رکھی گئی تجھے اولاد دی جاتی, ٹھیک ہے بڈھا ہو گئے تو چلو دیتے ہیں تجھے اولاد. جو بس شروع کر دے گا کیا, یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. اور یحییٰ پیدا ہوتا جب دونوں کنسٹ ہو چکے تھے, بولو تو اللہ کا حکیم بتا دیتا, قدرت کامل, ڈاکٹر نہیں دے سکتا, لیکن جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری کی انتہا ہو جائے وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی انتہا ہوتی ہے. انسان جہاں تھک ہار کر بیٹھ جائے اور اس کو اپنی آخری منزل سمجھ لے, اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کامل کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. جہاں انسان گھٹنے ٹیکتے وہاں سے اس کی قدرت شروع ہوتی ہے. یہ اللہ اور بندے میں فرق ہے. آئی سمجھ نہیں سکتا, ہاں یہ یہ سب قرآن حکیم کے اسرار اور حقائق ہیں, انہیں پڑھو تو یہ سمجھو, یہ تمام چیز ذہن کے اندر رکھو, ایمان کا ادا ہوتا ہے اور طبیعت کے اوپر وجہ تاری ہو جاتا ہے. اعلان کے وقت ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی میں نے بیان کرنے بیٹھو تو ویسے علم کا سمندر چھانے مارتا ہونا ذرا تھا, سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بیان کروں. ان شاء اللہ اعلان کی تفصیل کل پھر سے ایک نئے طرح سے الحمد للہ. عبادت کی جائے, ظاہر ہے کہ جس کی عبادت کی جائے گی اس کا کوئی نہ کوئی عابد ہوگا عبادت کرنے والا. سوال یہ ہوا تھا کہ کوئی کسی کی عبادت کن وجوہات کی بنا پر کرتا ہے, تو میں نے جواب یہ دیا تھا کہ آدمی کسی ہستی کی عبادت دو وجہوں کی وجہ سے کرتا ہے, ایک تو کمال محبت, دوسرے کمال عظمت. کسی ہستی کا حد درجہ محبوب ہو جانا اور کسی ہستی کی انتہائی محبت دل میں بیٹھ جانا, اور دوسرے اس ہستی کی انتہائی عظمت دل کے اندر بیٹھ جانا, یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی ہیں کسی ہستی کی عبادت کرنے کی. پھر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں, کمال محبت اور کمال عظمت. آدمی حد درجہ کسی سے کیوں محبت کرتا ہے یا حد درجہ کسی کو عظیم کیوں سمجھتا ہے, تو میں نے بتایا تھا کہ اگر اس ہستی کے پاس دو چیزیں ہیں تو اس سے حد درجہ محبت کرے گا اور حد درجہ اس کی عظمت اپنے دل میں رکھے گا. ایک تو اس کے پاس علم کامل ما فوق الاسباب ہو اور دوسرے قدرت کامل ما فوق الاسباب ہو. اور پھر میں نے تشریح کی کہ اللہ کا علم کامل, ہمارا علم ناقص. اللہ کا علم سبب کا محتاج نہیں, ہمارا علم ما تحت الاسباب ہے, اسباب کا محتاج ہے. اسی طرح اللہ کی قدرت کامل ہے, ہماری قدرت ناقص ہے. وہ اپنی قدرت میں اسباب کا محتاج نہیں, ہمیں اپنی قدرت میں اسباب کا محتاج ہونا پڑتا ہے. یہ فرق ہے ہمارے علم اور باری تعالیٰ کے علم میں, اور یہ فرق ہے ہماری قدرت اور باری تعالیٰ کی قدرت میں. اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا ایک عجیب و غریب بیان ہے, انداز ہے کہ وہ جہاں بھی لفظ الہ کا تذکرہ موجود ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا تو علم کامل کا تذکرہ ہوگا اور یا تو اس کی قدرت کامل کا تذکرہ ہوگا. اور پھر غور و فکر کے بعد ایک اور بات سمجھ میں آئی, وہ بات یہ ہے کہ جب اللہ اپنی الوہیت کا مثبت طریقے سے ذکر کرے تو اس کا علم کامل اور اس کی قدرت کاملہ کا تذکرہ باہر جاتا ہے, اور اگر اپنی الوہیت کا تذکرہ سوالیہ انداز میں کرتا ہے تو سمجھو کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کا تذکرہ ہوگا. دیکھو جائے, اللہ اپنی الوہیت کا تذکرہ اگر مثبت انداز میں کرتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اللہ کے علم کامل کا تذکرہ یا قدرت کامل کا تذکرہ ہوگا, اور اگر اللہ اپنی الوہیت کا تذکرہ سوالیہ انداز میں استفہامی انداز میں کرتا ہے تو اس کے علم کامل اور اس کی قدرت کامل کا تذکرہ پہلے ہوگا. دونوں کی مثالیں لے لو, سورہ بقرہ میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی رحمان اور رحیم ہے. دیکھو یہاں انداز مثبت ہے, سوالیہ نہیں. تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ رحمان اور رحیم ہے. یہاں اللہ کی الوہیت کا تذکرہ, الہ کا تذکرہ مثبت انداز میں ہے, لہذا اس کے بعد والی آیت سے دیکھیے تو اللہ کی قدرت کامل کا تذکرہ ہے. کیا وہ آیت پڑھ لیتے, ان فی خلق السماوات و والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اللہ کی الوہیت کا تذکرہ مثبت انداز میں اور اس کے بعد اس کی قدرت کاملہ کا بیان. سات قدرتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیا؟ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا, یہ اللہ کی قدرت کامل کا تذکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غور کرو تو دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو کسی سہارے سے نہ کھڑا ہوا ہو. کیوں؟ کوئی گھر ایسا بتا سکتے ہو جو بغیر پلر کے کھڑا ہو, جو بغیر ستون کے کھڑا ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بغیر عمد ترونا, خلق السماوات بغیر عمد ترونا. سورہ رعد میں فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے بنایا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہاں ایک بڑی باریک بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد, وداؤٹ اینی پلر, بغیر کھمبے کے, کوئی کھمبا نہیں ہے. ترونہا, تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ کوئی کھمبا نہیں ہے. یہ کہہ دیتا بغیر عمد, بغیر کھمبے کے. یوں کہہ دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کریٹڈ دا ہیون اینڈ سیون ہیون, ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وداؤٹ اینی پلر, بغیر کسی کھمبے کے. بات ختم ہو جاتی وداؤٹ اینی پلر, بس بات ختم ہو جاتی. آگے کہتا ایز یو سی, جیسے کہ تم دیکھتے ہو. ایز یو سی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تارونا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ایک باریک بات ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ کوئی کھمبا نہیں ہے, لیکن ایک دوسری قسم کا کھمبا موجود ہے. تم دیکھتے ہو کہ کوئی کھمبا نہیں ہے, لیکن حقیقت میں کھمبا موجود ہے. یہ تارونا بڑھا کر کے اشارہ کرتا ہے کہ وہ کھمبے ان سین ہے, دکھائی نہیں دیتے. اور وہ کھمبا کیا؟ کشش. زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور آسمان اپنی طرف کھینچ رہا ہے, لہذا اس کشش باہمی سے زمین اپنی جگہ رکی ہوئی, آسمان اپنی جگہ رکا ہوا ہے, کھمبا نہیں ہے. بغیر عمد ترونا, وداؤٹ اینی پلر کہہ دیتا تو بات ختم. ترونا کہہ کر کے کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری نگاہوں میں کھمبا نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھمبا موجود ہے کشش کی شکل, کشش کی جو ہے شکل میں. اور یہی تو نیوٹن نے کہا ہے. گویا نیوٹن کا جو فلسفہ ہے کشش کا, قرآن حکیم نے صرف تراؤنا بڑھا کر کے بتا دیا. اور کیا ہوتے ہیں سائنس سے؟ بغیر عمد, بغیر کھمبے کے زمین آسمان کو بنایا. تراؤنا بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. تم دیکھتے ہو بغیر کھمبے کے, اس کا کیا مطلب؟ تمہیں نظر آتا ہے کہ کھمبا نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک دوسرے ٹائپ کا کھمبا بنا رکھا ہے جس کا نام کشش ہے. زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, آسمان اپنی طرف کھینچتا ہے, لہٰذا اس کشش سے زمین اپنی جگہ رکی ہوئی, آسمان اپنی جگہ رکا ہوا ہے. اور اسی کشش کا نام کھمبا ہے جسے تم دیکھ نہیں رہے ہو. تو یہ ہماری قدرت کامل ہے کہ ہم نے تمہارے جیسا کھمبا لگا کر کے ساتوں آسمانوں کو نہیں کھڑا کیا ہے, ایک تو یہ. اور دوسری ہماری قدرت کامل دیکھو کہ کھمبا لگا بھی ہے لیکن انسین ہے, ایک عجیب و غریب قسم کا کھمبا ہے جو کھمبا لگانے پر تم قادر نہیں ہو. اللہ کی قدرت کامل کا تذکرہ. تم گھر تو کھڑا کر سکتے ہو, اتنی قدرت ہے, لیکن تم پلر کے محتاج ہو. قدرت موجود لیکن نقص ہے. عمارت کھڑی کر سکتے ہو لیکن تم پلر کے محتاج ہو. کوئی عمارت اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک یہ پلر نہ ہو. تم عمارت کھڑی کرنے کی قدرت رکھتے ہو, قدرت ہے, لیکن قدرت ناقصہ ہے, پلر کے محتاج ہو. لیکن ہماری قدرت قدرت کامل ہے, بلڈنگ کھڑی کرتے بغیر کھمبے کے, وداؤٹ اینی پلر. یہ ہماری قدرت اور تمہاری قدرت کا فرق ہے. ہماری قدرت کامل ہے, تمہاری قدرت ناقص. ان فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کا پیدا کرنا, یہ ہماری قدرت کامل کی ایک نشانی ہے. اور دوسری, وقت لا فی اللیل والنہار, رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے, دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے. یہ اختلاف اللیل والنہار ہمارے حکم کے تابع ہے. دنیا کے تمام سائنسداں اور دنیا کے تمام دانشور اور اوکلا مل کر کے اگر یہ کرنا چاہے کہ رات ہی رات رہے, ممکن نہیں ہے. یہ کرنا چاہے دن ہی دن رہے, ممکن نہیں ہے. گویا ہماری اس قدرت کے اندر کوئی ٹانگ اڑانے پر قادر نہیں ہے. یہ ہماری قدرت کاملہ ہے, اور ایسی کامل قدرت ہے کہ دنیا کے تمام طاقتور اور دانشور مل جائیں تو اس کا خلاف نہیں کر سکتے. ان فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کی تخلیق, یہ ہماری قدرت کاملہ کا نمونہ اور قدرت کاملہ کی نشانی. ایک وقت لا باللیل والنہار, رات اور دن کی آمد و شد, یہ ہماری دوسری قدرت کاملہ کی نشانی ہے. اور آگے والفلک الذی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور وہ کشتیاں جو بڑے بڑے بوجھ لے کر کے سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں, کیا تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ ایک سوئی ڈالتے ہو تو ڈوب جاتی ہے, اور اتنی وزندار کشتی ٹنوں ٹن مال لیے ہوئے سطح سمندر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور ڈوبتی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے. تم ایک سوئی ڈالتے ہو تو ڈوب جاتی ہے, اور ہم نے سطح سمندر کو اس طرح بنایا ہے کہ تمہاری کشتیاں کھڑی رہتی ہیں لیکن ڈوبتی نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو کشتی کو ڈوبو دیں, پانی کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دیں کشتی لے کر ڈوب جائے, تم چاہے جیسے کشتی بناتے رہو, کشتی ڈوبو دیں ہم. اور کشتی کا بنانا بھی تو ہم نے سکھایا ہے. سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ حضرت نوح نے. قرآن نے بتایا ہے.